Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնը, իսկ վաղն առավոտյան մատուցվելիք պատարակում կքարոզվի Վարագա Սուրբ Խաչի խորուրդը և կկատարվի մեր եկեղեցու կարևորագույն ծեսերից մեկը՝ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիսավորապես կորնվի հայոց Մյուրոնը։ Վերոնշյալ թեմաների շուրջ մեկնաբանությամբ դարձի տաղավարում կհյուրընկալվի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Այսօր առավոտյան այն բոլոր եկեղեցիններում, որոնք կրում են Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունը, մատուցվեց տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Պատարակիչ քահանաներն իրենց քարոզներում անդրադարձան Զորավարի սրբակեն ցաղկյանքին ու գործին։ Նրա անունը թարգմանվում է Մշակ Հողագործ։ Նա մեծատուն ծնողների առաքինի զավակ էր, աղքատների եւ քաջերի ազգից։ Սուրբ Գևորգը տարիքով երիտասարդ էր, վայելուչ էր հասակով եւ գեղեցիկ տեսքով։ Լինելով արևելյան Զորագնդի Զորավար, արիաբար հարատեվում էր Քրիստոսի հավատքի մեջ։ Զորավար Քրիստոսի ՎԿ նահատակ։ Ինքը նահատակել է 303 թվականին Ծակումով Կապադովկիայից, հայկական 15 պատմական նահանգների մեկից։ Այս ժամանակ այդ նահանգի բնակչության 90-95%-ը հայեր էին բնակվում, մեր պատմական կայսարյանը, կեսարյանը։ Ինքը լինելով հունական բանակի զորավար, մկրտված լինելով հանդերձ, մերժեց ուրանալ իր հավատքը և նա ցավադարին Քրիստոսին Աստծուն և ընդունեց նահատակություն։ Նահատակության պահին խնդրեց Աստծուց. Տեր Աստված, նահատակվում եմ, բայց որ գա իմ շիրիմի մոտ, կան դիմի իմ բարեխոսությանը, պահպահելով, պատշաճ ձևով, խնդրում եմ քեզ դու նրա ուխտի կատարկածես, նրա խնդրանքը կյանքի կոչես։ Եվ այդպիսին է անպարտելի Սուրբ Գևորգ Զորավարը, որը մնաց զորավար թե մարմնավոր աշխարհում, թե նաև դարձավ այդպիսինը հոգևոր աշխարհում։ Քրիստոսի հավատքի մեջ զորացած մեկ այլ նվիրյալ Հրիպսիմեն, մեկ այլ տեղ և մեկ այլ ժամանակ հավատակից ընկերուհիների հետ հալածվելով պարանոցին կենաց փայտի մի կտոր փախչում է Հայաստան, բարձրանում Վարակ, որը Վանի մոտ գտնվող լեռ է և որի բլուրներից մեկը կոչվում է Գալիլա։ Փախնելով Ռոմեական կայսրությունից Գայնյանց կույսերի հետ մեկտեղ բարձրանալով Վարագալերը, Ռիպսիմե կույսը իր կրծքից հանում է փայտից պատրաստած խաչը, որը պատրաստված եղել Քրիստոսի խաչափայտից։ Թողնում է այդտեղ, որպեսզի հեթանոս բարբարոս հայրեձերքը չընկնի եւ չփխծվի։ 7-րդ դարում է, որ իմանալով այդ ավանդությունը, երկու հայկական վանական ճգնավորներ մեկ տարի ծոն պահելով, պահք պահելով աղոթեցին եւ հանգարց Վարագալերը լուսավորվեց մեկ ճառագայթ եւ 12 ճառագայթ կողքից։ Մեկ շաբաթ մնացին այդ ճառագայթները օրուցերեք։ Ամենահայց կաթողիկոսն եկավ եւ հայտնաբերվեց այդ խաչը, Քրիստոսի խաչապայտից պատրաստած Ռիպսիմե կույսին պատկանող խաչը։ Եվ ամենահայց կաթողիկոսի հրահանգով այդ լեռան գագաթին կառուցվեց Սուրբ Վարագա խաչ եկեղեցին, որը դարձավ վանք։ Մեզ համար դա յուրատուկ տոն է, մանավանդ արցախցիներիս համար, որտեղ Սուրբ Վարագա խաչի տոնի օրը 1989 թվական հոկտեմբեր 1-ին մենք վերաբացեցինք Արցախի պատմական թեմը և ուծեցինք Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Դա եկեղեցական և զուտ հայկական ազգային տոն է։ Միայն մենք հայերս ենք տոնը կատարում։ Ներսես շինող կաթողիկոսի կարգադրությամբ հաստատվեց Վարագախաչի տոնը, որը լինելով շարժական եւ զուտ հայկական, անխախտ ամեն տարի տոնվում է մեծ հանդիսությամբ։ Այս տարվա նշվելիք տոնը զուգադիպել է սեպտեմբերի 27-ին կատարվելիք Հայոց Միրոնի օրհնության մեծահանդեսին։ Սրբալույս Միրոնի օրհնությունը լինելով նվիրական մի արարողություն մեր ժողովրդի համար, հոգևոր բազում խորհուրդներ ունի, որոնք մեզ են ավանդվել եկեղեցական մեկնողական գրականության, պատմական մի շարք վկայությունների, պահպանված տարաբնույթ տեղեկությունների միջոցով։ Միրոն հունարեն բառ է, որ նշանակում է հեղուկ անուշահոտություն, հոտավետ յուղ կամ բույսից հոսող հյութ և ծագում է օծել արմատից։ Վաղանջական ժամանակներից սկսած այն պատրաստվել է ձիթենու յուղի և տարբեր անուշահոտ համեմունքների միախառնումից։ Արևելքում տարածված էին նման յուղով կատարվող օծումները, մասնավորապես սրբազան արարողությունների և տոնական իրադարձությունների առիթով։ Այս մասին մի շարք վկայություններ են գտնում հին և նոր կտակարաններում։ Սաղմոսած գրքում օրինակ ասվում է. «Գլուխս յուղով ոծեցիր և քո բաժակն ինձ արփեցրեց անխառնգինու պես»։ Առաջին անգամ մենք Միրոնի մասին լսում ենք կամ կարդում ենք 5 տակարանում, եւ որ Աստծո հրահանգով Մովսես Մարգարեն հավաքում է 500 ծաղիկներ, որից պատրաստում է Սուրբ Միրոնը, որով ինքը օծում է Մարգարիների գլուխները եւ թագավորների։ Ըստ մեր եկեղեցու ավանդության, վերջին սրվակը Մովսեսի Միրոնով պահվում էր Սուրբ Զաքարիա քահանայի մոտ, որը Հոնես Մկրտչի հայրն է, որը երբ որ նա ատակվեց, անցավ իր կնոջը, երեց կնոջը, Եղեսաբեթին, Հոնես Մկրտչի մորը։ Հետագայում Հոնես Մկրտչի աշակերտները, որ դառնում են Քրիստոսի աշակերտներ, առաքյալներ, Եթադիոս առաքյալը, որին վիճակ են գնում հայոց աշխարը, Սուրբ Եղարթի հետ մեկտեղ հայոց աշխարը բերում Մերոնի վերջին մասը, մի հատուկ անոթի մեջ։ Բերելով ան և անցնելով մուշ քաղաքը, մի ծառի տակ ինքային թաքցնում և ծառը դառնում է մշտադալար, մշտականաչ։ Բոլոր հայերը այդ ավանդությունը գիտեին, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Չորրորդ դարում, երբ որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գալիս է օծելու Մոշոր Սուրբ Սուլտան Կարապետ եկեղեցին և վերադառնում է դեպի մայրաքաղաք, ծոմ աղոթք անելով, ծոմ պահելով, հայտնաբերում է մշտադալար այդ ծառը, փորում է ծառի տակ և գտնում է այդ վերջին Մովսեսի Միրոնը։ Մերում է մայրաքաղաք, երբ որ պատրաստում է հայկական Միրոն, նրա մեջ է լցնում հենց Մովսեսի Միրոնը։ Մենք հայերս 50 ծաղիկներից ենք պատրաստում Միրոնը, 7 տարին մեկ, և աշխարհում դա բացառիկ Միրոն է։ Բացառիկ է նաև այլ իմաստով, որ միայն մեր Միրոնի մեջ կա առաջին աշխարհի Միրոնը, Մովսես Մարգարեի պատրաստած Միրոնից, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ նոր Միրոն ենք պատրաստում, հին Միրոնից մի մաս լցնում ենք նոր Միրոնի մեջ, և այնտեղ կաթիլ-կաթիլ մեզ է փոխանցվում Լուսավորչի պատրաստած առաջին Միրոնը, որի անբաժանելի մասն եղել Մովսեսական Միրոնը։ Ինչ բան է Սուրբ Միրոնը։ Միրոնը նա է, որի մեջ կան մեզ համար անտեսանելի ձևով Սուրբ Հոգու զորությունը, Սուրբ Հոգու շնորհքները։ Միրոնով օծում ենք Թագավորի գլուխը, Մարգարենների գլուխները։ Միրոնով մկրտում ենք Սուրբ Միրոնով ճակատը, աչքերը, ակաժները, սիրտը, ձեռքերը։ Սուրբ Միրոնով օծում ենք ձեռած խաչերը, լանջը խաչերը, բանակեն, խաչքարերը, եկեղեցին, եկեղեցուն քերն ենք օծում, եկեղեցու խաչը, եկեղեցու զանգն ենք օծում։ Միրոնով ջուրն ենք սրբացնում, երբ որ մկրտում ենք երեխաներին մեջը։ Սուրբ ծննդյան օրը ջուրն ենք Միրոնով կաթիլ-կաթիլ սրբացնում, որը ունի Սուրբ Հոգու շնոք և զորություն, իսկապես մեծագույն զորություն է դա։ Դրա համար հայերը միշտ ունեն և ունեցել են մեծագույն ակնածանք Սուրբ Միրոնի հանդեպ, դա սրբություն, և Միրոնը իրանք ունի պահի քահանան, վարդապետը, եպիսկոպոս, կաթողիկոս։ Եվ 7 տարին մեկ անգամ Հանրահայաց կաթողիկոսը, երբ որ պատրաստում է Միրոնը, կբաժանում է բոլոր թեմերին, բոլոր վանքերին, եկեղեցիներին։ Մ մեր Տեր ու Փրկչի անունը Քրիստոս եբրայերեն Մեսիա բառի համարժեքն է, որ նշանակում է օծյալ, խորհրդանշելով, որ եթե մինչ Քրիստոս օծվում էին Աստծո ընտրյալները, ապա ինքը Քրիստոս բացարձակ օծումն է ներկայացնում, անվանվելով օծյալ Տեր։ Ղուկասի ավետարանում Հիսուսի ծննդյան հրեշտակային օրհներգության մեջ ասվում է. «Այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Սուրբ Հոգու իջնելուց հետո էլ Պետրոս առաքյալն ասում է. «Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահորեն թողի մանա, որ Աստված նրան և Տեր, և օծյալ արեց, այն Հիսուսին, ում դուք խաչեցիք»։ Հիսուս որպես օծյալ Քրիստոս անվանվելու նպատակով է, որ երբ սկսելով իր քարոզությունը առաջին անգամ ժողովարան է մտնում Նազարեթում, ընթերցում է Եսայու մարգարեության այն տողը, ուր ասվում է. «Տիրոջ հոգին ին վրա է, դրա համար օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու»։ Սրբալույս Միրոնը շատ շուտով մուտ գործեց նաև հայ հոգևոր կենցաղ, դարձավ նրա անբաժանելի և ամենակարևոր բաղադրիչը։ Ինչպես այն պատրաստվում։ Նախ հավաքում են 50 ծաղիկները աշխարհի տարբեր մասերից՝ Հնդկաստան, Աֆղանիստան, Հայաստան, Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք։ Բերում են, մեկ տեղում են եւ 40 օր, 24 ժամ անընդհատ կացաների մեջ սաղմոս եւ աղոթքներ են կարդում։ 43-րդ օրը տեղի ունեմ Սուրբ Պատարակ։ Պատարակից հետո այդ կացան բացօթյա տեղ տաճարի դիմաց կամ բաց խորանի վրա դրվում է կաթողիկոս և նվազագույնը 12 եպիսկոպոս սկսում են մերոնորդության կարգը, հատուկ կարողություն է, աղոթքներ են կարդացվում, աստվածաշնչյանը թերցումներ, շարականներ են երգվում, և 3 անգամ այդ մերոնը պիտի խաչակնքվի, կաթողիկոսը այն խաչակնքում է Գեղարդով, Սուրբ Գեղարդով, որով խոցվել է կողը Քրիստոսի, Սուրբ Գրիգորի լուսավորչի աչով, ոսկուց պատրաստած աջ ձեռքը, որտեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքներն են։ Եվ վերջին անգամ, երրորդ անգամ ձեռած խաչով կաթողիկոսը խաչակնքում է այդ կացայի մեջ գտնված մեռոնը։ Կարևոր չէ, թե դա կտևի 1 ժամ արարողությունը, 1 ժամ 10 րոպե, 1 ժամ 17 րոպե։ Հենց երրորդ անգամ կաթողիկոսը խաչով, որ խաչակնքում է մեռոնը, այդ պահին բուրմունք է մեռոնի դուրս գալիս։ Հենց այդ վերջի օրտնանքի պահին, խաչակնքման պահին, այնպես է մերոնի բուրմունքը բարձրանում, որ բոլորս դա զգում ենք, եւ հավատացյալները, եւ հոգեորականները։ Զարմանալի հրաշք է տեղում, որից հետո էլ այդ պատրաստված մերոնը բաժանում է բոլոր թեմերին։ Երբ որ թեմերում դա պակասում է, մենք միշտ դիմում ենք ամենանայած կաթողիկոսին, եւ նա մեզ մերոնից մեկ բաժին է հատկացնում, որը բաշխում է բոլոր եկեղեցիները։ Եվ մերոնը հատուկ անոթների մեջ է պահում սրբությամբ եւ մեծ երկյուղով։ Դա իրանք ունի պահելու միայն հոգևորականը, օծված քահանա կամ օծված այլ աստիճանի հոգևորականներ։ Եվ այս տարի սեպտեմբեր 27-ին մենք ազգովի հոգևոր աշխարհիկ իշխանավորներ, ուխտավորներ, հավատացյալներ բոլորս միասին պիտի ներկալինենք Սուրբ Միրոն պատրաստման արարողությանը։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, Վարագա Սուրբ Խաչիտոնը արցախցիներիս համար կրկնակի իմաստունի, խորհրդային կարգերին զուհաբերված Արցախի թեմը վերածնվեց Վարագա Խաչիտոնին և ուղիղ 26 տարի արդեն բնականոն հունով իրականացնում է իր առաքելությունը։ Որն է Արցախի թեմի տեղն ու դերը հայ առաքելական եկեղեցու կազմում և ինչպես է գնահատում թեմի գործնեությունն անցած 26 տարիների կտրվածքով թեմակալ առաջնորդը։ Արցախի հոգևոր թեմը հայ առաքելական եկեղեցու անբաժանելի մասնիկն է, բայց քանի որ Արցախ աշխարհը հայտնվեց պատերազմական իրավիճակում, Արցախի թեմի իրավիճակն էլ փոխվեց։ Արցախի թեմի ծառայողները թե աշխարհական, թե հոգևորական կամ թե ակամա պետք է ընդգրկվեին պատերազմական գործողությունների, և իրենց քարոշչությունը յուրատուկ ձևով պիտի տանեին, որտեղ պատերազմական վիճակ էր։ Սկսվեց հետ պատերազմական վիճակ։ Եվ այսօր շարունակվում է այսպես չհայտարարված պատերազմ մեր սահմաններում։ Մենք միջև այսօր էլ զոհեր ենք տալիս։ Փաստորեն այս իրավիճակը թելադրում է մի քիչ այլ բնույթի խարոշչություն, ծառայություն մեր ժողովրդի եւ զինվորականների հետ։ Այո, ինչ որ իմաստով մենք տարբերվում ենք։ Մենք կիզակետում ենք գտնվում, կրակակետում ենք գտնվում, բայց դա հասկանալի է, որովհետեւ շատ հաճախ տարբեր ազգի ժողովուրդներ բախվում են իրար հետ եւ եկեղեցում դա ծանոթ բան է դարերի ընթացքում։ Լինի դա մեր եկեղեցին, լինին դրանք այլ ազգային եկեղեցիներ։ Եվ մենք բացառություն չենք այս իմաստով։ Ուղղակի մենք այսօր հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Ավելի սուր եւ սուր բնույթ է կրում մեր իրավիճակը, այն վտանգված է նաեւ ֆիզիկապես, բայց եթե մենք հոգեպես լինենք հզոր, մենք կհաղթենք եւ միշտ կլինենք պաշտպանված։ 26 տարի առաջ, երբ որ նշանակվեցինք եւ եկանք Արցախ վերաբացելու մեր փառավոր պատմական թեմը, իհարկե մենք համեմատաբար երիտասարդ լինելով շատ մեծ երազանքներ ունեինք։ Կարծում ենք, թե արագ-արագ ամեն ինչ շատ հեշտ կստացվի, հազարավոր եկեղեցիներ կվերանորոգենք, կառուցենք, հարավոր հոգեորականներ կունենանք, ամեն մի հայը Արցախում կատարյալ քրիստոնյա կդառնա, բայց կյանքը իր ճշգրտումներն է մտցնում, մի քիչ էլ մեր երևի փորձն է ավելանում։ Մենք հասկանում ենք, որ հոգևոր գործը դա դաղ գործը հապճեպ շատ արագ չի ստացվում, եւ դրա հետ այդ իրավության հետ մենք պետք է հաշտվենք եւ դա հասկանանք։ Այո, այսօր ունենք մոտ 70 հատ կառուցված, վերանորոգված, վերակառուցված մատուր վանք, եկեղեցի եւ այլն։ Ունենք արդեն ձևավորված համայնքներ, ուխտագնացություններ կան, 80 գիրք ենք հրատարակել, բայց դա բավարար չէ ինձ համար։ Երբ որ ես փորձում եմ հայացք նետել դեպի անցյալը, Արցախի, մեր Գանձասարի կաթողիկոսությունը յուր ժամանակ ճիշտ է, նրա տարածքներն էլ շատ մեծ, դրա մեջ մտնում էր եւ Ուտիկը, եւ Արցախը, եւ Փայտակարանը, եւ Քրիձախ ափը միջև Նուխի, Շեքի, Դերբենդ հասնում էր, մոտ 5000 գործող եկեցի վանք ուներ։ Այսօրվա 70-ը դա իհարկե մի փոքրիկ կաթիլ է այդ տեսակետից։ Եվ մենք շատ հեռու ենք մեր այն երազանքներից, որը փորձում ենք կյանքի կոչել։ Բայց նորից եմ ասում, չպետք է ընկճվենք եւ պետք է շարունակենք մեր ակտիվ գործունեությունը։ Մենք պետք է վերադարձնենք մեր այսօրվա ապրող հայ զավակներին իրենց պապենական հոգևոր ժառանգությունը, որը իրենցն է, իրենց է պատկանում, եւ մենք ամեն օր դա պետք է իրենց վերադարձնենք, որ իրենք դիրապետելով քրիստոնեական վարդապետությանը ստացած իրենց մեր պապերից միշտ լինեն ավելի ամուր եւ ավելի զոր։ Դեռ շատ մեծ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, եւ դա պիտի անենք ազգովի։ Հոգեւորը, եկեղեցին, եկեղեցու վարդապետությունը դա իմը չի, դա եկեղեցականինը չի, դա մեր ազգինն է, մեզ բոլորիս է պատկանում։ Մենք բոլորս պետք է պահենք սրբությամբ, մաքրությամբ, բոլորս պետք է խարոզենք, բոլորս էլ այս աշխատանքը պիտի կատարենք։ Եթե հոգեւոր առումով մենք դառնանք անվտանգ, մեխանիկորեն կդառնանք ֆիզիկապես էլ անվտանգ, քաղաքական առումով, տնտեսական առումով։ Իսկ ինչու՞մն է գաղտնիքը, երբ աշխարհասփյուռ արցախցիները կամ հայերը Արցախում եւ ասենք Հայաստանում վերադառնալով կամ հենց դրսում ապրելով հայրենիքի կամ պետության համար սկսում են եկեղեցու վերանորոգություն, եկեղեցու կառուցում, դպրոցի հիմնարկիքի առողություններով, որն է գաղտնիքը, յուրաքանչյուր հայ, ով դրսում է եւ փորձում է հայացքով նորից թեքվել դեպի Արցախ կամ Հայաստան, իր ազգանպաստ գործը, իր ներդրումը հենց կատարում է առաջինը եկեղեցաշինության եւ կրթության ոլորտում։ Այսինքն, այստեղ կա որևէ գաղտնիք։ Եթե ընդհանրապես հային դա բնորոշ է, երբ որ հայը հայտնվում է հայրենիքից դուրս, նախ եւ առաջ կառուցում է եկեղեցի եւ անմիջապես դպրոց, հայը գիտի, որ ինքը պիտի լինի հավատքի մեջ եւ լուսավոր ուսյալ երեխաներ պիտի պատրաստի։ Հայը միշտ եղել է ուսումնատենչ։ Նույնիսկ ամենահաղկատ պայմաններում հայ ծնողը ամեն ինչ անում է, որ երեխան կրթություն ստանա։ Սա խոսում է ինչի մասին, որ մեր ազգը դարեր շարունակ կարոտ է եղել կրթության եւ ամեն ինչ արել է դրա համար։ Մենք մշակույթի ազգ ենք, գիր գրականության ազգ ենք, եւ դա շատ նորմալ եւ հասկանալի, եւ չի զարմանալ, որ արցախցին ապրելով Սփյուռքում, նույնիսկ երկրորդ երրորդ սերունդի արցախցին, որ ես զարմանում եմ, արցախցի կա, որ հայրեն չի խոսում, միայն իր հայրն է, որ նրա ծնողներն են եղել Արցախից, իր հայրն է Ռուսաստանը ծնվել, ինքն էլ է Ռուսաստան ծնվել, հայրեն 2-3 բառ ունի, բայց գենի, արյան, հայրենիքի կանչ գալիս եկեցի եւ դպրոց է կառուցում Արցախում։ Գիտեք, հոգու կանչ կա։ Վերջերս մի արցախցի զանգեց, որ էլ Ռուսաստան է ծնվել, մի 40-45 տարեկան տղա է, ասում Ուկրաինայում կա մի հայ, որ երրորդ սերունդի արցախցի է, հայրեն չի խոսում, ես իրեն պիտի բերեմ Արցախ, որ ինքը նորից հայ դառնա։ Դա շատ լավ երևույթ է, եւ շատ ողջունելի է, եւ պատկերացեք ամեն շրջանում մենք ունենք այդպիսի արցախցի, որ գալիս են իրենց հայրենիքը փորձում են շնացնել։ Դա շատ լավ երևույթ է։ Մենք նորից ապացուցում ենք, որ հայը մնում է նույն հայը, իր բնորոշ հատկանիշներով՝ հավատք եւ գիրգրականություն, որ անբաժանելի եւ առաջնային խնդիրն է հայի համար։ Եվ դա մենք անում ենք Սփյուռքի պայմաններում, այսօր անում ենք նաեւ մեր հայրենիքի պայմաններում, օրինակ Արցախում։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 26-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։